إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه الإمام مسلم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أتكمبش نعمة كبوة كتك نعمة زوتة لزوى نعمة شوجواك نايون نعمة يكوي كمليش دينيات أليو يترمشكم تميت محمد صلى الله عليه وسلم akawakumbusha hii neema katika hajjatul wadaa, siku ya Ijumaa, siku ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya ambayo ni furaha kwa kila muislamu lau kama watu wangelizingatia: al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza neema yangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikawaridhieni nyinyi kuwa uislamu ndio dini yenu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma apokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: innahu lam yakun nabiyyun qabli, hapakuwa na mtume yeyote kabla yangu. Illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa ilikuwa ni haki, wajib juu yake kuwabainishia umma wake ile khairi anayojua kuwa ni khairi kwao. Kwa hivyo hakuna khairi yoyote katika hii dini isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, khairi kama ile ametufundisha na kutuelekeza kuifanya. Wala hakuna yote katika huu umma aweza kudai kuwa kuna khairi alikuwa haijui mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaja kuijua leo. Na huu ni msingi adhimu katika misingi ya dini yetu ya Uislamu, kuitakidi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo lolote lililoamrishwa isipokuwa amelifikisha kwa huu umma. Ya ayuha rasul, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume, fikisha yale uliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na usipofanya hivyo haujafikisha ujumbe. Na sisi tuamini kwa shahada ya masahaba kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliifundisha hii dini kikamilifu, wala hakuacha lolote isipokuwa amelifundisha katika umma maadamu ni khairi kwao. Siku ya hajjatul wadaa, aliposimama katika siku ya Arafa, mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza masahaba, hal ballaght, je, nimefikisha ujumbe wa Allah? Qalu na'am ya rasulullah. Qala allahumma fashhad, allahumma fashhad, ya mola wangu, shuhudilia kuwa wamekubali kuwa mimi nimefikisha ujumbe vilivyo. Kwa hivyo hakuna khairi isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam khairi kama hiyo amewafundisha umma. Wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na hakuna shari isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokana na shari kama hiyo. Kwa hiyo ukiitaka khairi, rudi kasome amekufundisha nini mtume wa sallam katika khairi. Na ukitaka kujiepusha na shari, rudi angalia amekukatazana nini mtume wako sallallahu alaihi wasallam ni shari kwako wewe Muislamu. Ibadallah, msingi adhim kuitakidi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe, wala hakupunguza chochote katika dini ya Allah kuifikisha. Na msingi mwingine adhimu ambao ni wajib kuitakidi Muislamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametakaffal na kuchukua dhamana kuihifadhi dini yake kutokamana na kubadilishwa, kuongezwa au kupunguzwa. Yaqulu jalla fi ula, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa yoyote ambaye atasema kuna jambo ambalo ni la dini halikuwa hapo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na salafu salih, akaja kutufundisha leo, ni kama ataka kudai kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuhifadhi dini yake. Na atizame mzushi namna gani amtuhumu mtume wake na namna gani amtuhumu mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, misingi hii miwili ukiizingatia utajua ni kwa nini ahlus sunna ni wakali sana dhidi ya watu wa bid'ah. Kwa sababu mzushi anapozua katika dini ya Allah, huyo amemtuhumu mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa khiana, na amemtuhumu mola wake kuwa ameshindwa waliyadhu billah kuihifadhi dini yake. Ibadallah, yaqulu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Dar al-Hijra, lama qara'a qawla Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, qal man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Yoyote anayezua uzushi katika dini ya Allah, huyu akauzua uzushi akauona ni mzuri, amedai kuwa mtume Muhammad SAW amefanya khiana katika kufikisha risala. Dhalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum qala fama lam yakun yawma idin dinan fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina. Kile ambacho hakikuwa dini wakati hii aya iliposhuka haiwezekani leo kuwa ni dini, kwa sababu dini ilikamilika alipoteremshiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hii aya. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتوصي اسم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نحكيك هي نجي يانغو إلي نيوكا بسي فواتيني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولم سفوات في نجي نجي visivyokuwa kuwa ile njia iliyonyooka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, vitawapotezeni nyinyi katika njia iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasakum bih, wani wasia Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia na kutulazimisha kufuata ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha umuhimu wa kufuata, na tukisema kufuata, kila mwenye akili afahamu nini maana ya kufuata, ni kuwa yule aliyekuonyesha wewe umfuate kama vile alivyokuonyesha. Yaqulu jalla fi ulah: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامع يا محمد وأنبيه: إن كنتم تحبون الله إكي ونيني وكويري ومبين الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله بس نفوتني ميمي نا الله سبحانه وتعالى توبين فاتبعوني نفوتان إن الله سبحانه وتعالى توبين ويغفر لكم ذنوبكم نات وسمهان مذنبيان والله غفور رحيم. ويأتي أنا إدائكم بين الله بس أمك امتحاني أم فوات متو محمد صلى الله عليه وسلم أم فوات يوما كلا أريتم وامري شمتوم صلى الله عليه وسلم أتكلازي نكلا أريتم كتازو نمتوم صلى الله عليه وسلم أجي بوشناتو. عباد الله، kuingia katika janna kumeshurutishwa kwa kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Kinyume na hivyo, basi ni ngumu sana mtu kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali pengine akaikosa njia akaingia motoni wal iyadhu billah, kwa kadri ya vile atakavyomkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. متوم صلى الله عليه وسلم أسامة أمة وانقوات وات وتنجي ببون إلا من أبى إسبق ويولي أليك تامنيو. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ما صحابه وكشنغاز نناني أتكيكتاك وانجي ببون. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أتكيني تيميم يتنجي ببوني نيوتي أتكيني عاصي بس يمجي تقولي من يمجي أكويلك يموتوني والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام البخاري. عباد الله، ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أتوسي أنا كسامة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فواتاني ولم سزوا كتكليني الله متوشلازوا. الله سبحانه وتعالى امترمش كلا خير كتك كتاب جاك نكتا ذريش كتك ما كلا شاري نمتوم صلى الله عليه وسلم اكبيني شهيل كتك السنة زاك na masahaba wakawafundisha umma namna ya kuifahamu Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, haiwezekani leo kukawa na dini ambayo hakuifundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuijua masahaba, wala hawakuijua tabi'in, wala hawakuijua atba' tabi'in. Haiwezekani dini hiyo leo, baada ya siku tatu pengine tutamaliza mwaka wa Kiislamu 1442. Mutawaona ahlul bid'ah wakisua idi ambayo sio idi aliyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusherehekea mwaka mpya kama wanavyodai wa Kiislamu. Watatoka mabarabarani ahlul bid'ah min al-khurafiyin, hawa makhurafi ambao dini yao haikujengewa kwa asli ya Qur'ani wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi bid'ah, na wako watakaofuata tashabuhan bil kufar, kwa kuwaiga makafiri. Kwa nini wao washerehekea mwaka wao mpya na sisi pia tusherehekee mwaka wetu mpya? Ibadallah, hii dini haijengwi kwa fikra yangu wala yako. Dini hii ni qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salaf, amesema Allah, amesema mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Aslan ulipita mwaka baada ya mwaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'ina atba'u tabi'in, hawakujua kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu mpaka tuje mimi na wewe, na mtayakumbuka maneno yangu. Watakusanyika katika maandamano kama haya ya kizushi, ahlul bid'ah min ar-rafida, mashia mtawaona hapo ndani, wasufia na masufi, watu wa tariqa, ahlul bid'ah wal khurafat. Na haya ni yale kila siku tunayoyazungumza, ar-rafida wasufia, umla wahida. Hii ni kama pesa moja tu imegeuzwa upande mmoja na mwingine, la sivyo sehemu zilizoenea ushia ni nani walikuwa kabla ya kuwa mashia kama si makhurafi? Ibadallah, kuna watu ushangazwa kwa uwazi tunaozungumza. Ni wajib kwa kila anayejua munkar kama huu au kataze, la sivyo utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Hii ni ahadi Allah ameichukua kwa kila aliyempa ujuzi, ni wajibu juu yake kubainisha bila ya kuficha, wala usiogope yoyote katika wanadamu, usiogope yoyote katika wanadamu kumwambia haki. Hakuna yoyote anayeweza kuipunguza siku hata moja katika ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia kuishi katika ulimwengu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Kila mmoja atakwenda na zake na kila mmoja atakula riziki yake katika huu ulimwengu. Hakuna yote anayeweza kukupunguzia wala kukuongezea. Atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Ni sharti ya iman umweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Usiogope wingi wa ahlul bid'ah, wallahi ghutha ka ghutha as-sail. Lau kama ungelikuwa wingi watu wa bid'ah ni nusra kwa Uislamu, leo ingelikuwa Waislamu watawala katika huu ulimwengu. Ibadallah, hakuna kilichoregesha dini nyuma kama wazushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaomtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya khiana katika dini ya Allah na kumtuhumu mwana wao waliyadhu billah kuwa hakuihifadhi dini ya Uislamu baada ya kuwa imekamilika. Ibadallah, tuchunge, kumbuka misingi hii miwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka ulimwenguni isipokuwa baada ya kufikisha ujumbe kikamilifu, na Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana kuihifadhi dini yake. Lau kama hizi bid'a zingelikuwa ni dini, tungeziona angezizungumza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba wangezichukua na kufikisha kwa huu umma. Walhamdulillahi rabbil alamin.